Astezken untan presoetaz eta bake prozesuaz iraganen da seminario bat Parisen, bake bidea mugimenduak eta Jona Etxart Sorbonako erakasleak antolaturik Irlandes ikasketak erakundeko ikerlarien partaidetzarekin Jona Etxart gurekin dugu goizuntan, egunon? Egunon. Beraz, presoak eta bake prozesua, gaitzat hartu duzue, beraz, Irlanda eta Euskal Herriko egoerak parekatzeko xedea? Pixka bat da, bata besteari so ezartzeko gogoa sortu da. Alde batetik, Ipar Irlandan bada 15 urte pasa hasi dela, prozesua. Eta badira han ikerlari hainitz, hori so egin dutenak eta ikertu dutenak alde desberdinetatik. Eta egia da, nik ere hortan lan egin izan dut. Eta egia da badela galdera bat, hango ikerlariak egiten dutena eta galdera interesgarria dena, da jakitea Euskal Herrian sortzen den prozesu horrekin, hori partekatze bat edo elkar galderak pausatzea edo elkarrizketa bat sortzea bien artean, hori ikerlariek pausatzen dugun galdera da eta hala. Nazioartetik bada ikuspegi bat Euskal Herriari buruz, 1988an Irlandak ukantzuen olako sustengu bat nazioartetik? Bai, biziki handia, estatu batuetatik eman dezagun, eta han baita Irlandes komunitate handi bat, eta Inglaterratik ere izan zen, bazen interes handi bat. Euskal Herrian orain bizitzen ari giren prozesua eta Irlandan garaian hasi zenaren artean pundu desberdinak balin bat dira azpimarratzekoak zer litaizke? Puf, hainitz ez dira ezin da erran berdinak direnik bi prozesu desberdin dira errandudan lehen gauza da denboran ze desberdinak diren batak badu esperientzia bat 15 urte pasa iraun baitu, eta gora eta behera initzekin, eta bestea sortu berria da, orduan hori da pentsatzen dut desberdintasun handiena, eta ere izan diren konfliktuak bilekoetan ez dira bat ere konfliktu berdinak. Errandu zu esperientzia gehiago baduela Irlandak, 1988koak baitira akordioak, gaia aintzinatuagoa bai, baina uartzen gira egoera azken denbora hauetan ez dela hain egonkorra. Bai, orduan hori interesgarria da, zenta hasieratik bake prozesu deitzen den prozesu hori nola erran, aula da edo beste manera batez erraiteko, ekartzen duen bakea, bake ez da egonkorra nahi baduzu, eta hori beti erran izan da, eta hasieratik bere mugak ukanditu prozesu horrek hori erran behar den gauza da. Eta behar bada, erraiten da 1988, hor baitira izenpetu akordioak, baina 1984, lau urte lehenago ere oso data importantea da, Irak suetena egin zuen data hori, importantea da ere, beraz prozesu luzea eta zaila izan da. Eta zure galdera antzi dut. Bai, zertan ziren, nunbait, desadostasunak, badakigu Sinn Féin, unionisten artean, berriz bazirela tirabirak, bai, eta desadostasunak? Bai, eta ere bai, Britainia handiko gobernua, eta errepublikaren artean ere, eta eman dezagun gokik hartuko dugun gaia asteazkenean da presoena, eta justuki handik etorriko den ikerlariak horretaraziko du ere presoen gaia ze gai zaila eta komplikatua izan zen akordioak lortu arte 1980ren hamarkadan etzen bat ere evidentea eta erresa gai bezala. Eta justukin... Hori... Barkatu. Bai, nola tratatu zen presoen gai hori, korropilo hori, nola askatu edo askatzen hasi dira Irlandan? Hori justuki astezkenean Kieran McEvoy gure gomitak aipatuko du. Berak ikertu du garai hartan, deia ikertzen zuen gai hori, eta geroztik ere ikertu du, beraz bere jakitatea biziki interesgarria izanen da. Eta... Roitarazten zuen eman dezagun berak, 1980ren hamarkadan, gobernu, Britainia handiko gobernuak, ez zuela nahi ez zituela nahi ez urbildu, ez, ez deus onartu presoen egoeraren harintzeko edo laguntzeko oso jarrera gogorra zuten. Eta iduri luke Tony Blairren hautatzeak, 1987ko bozketan, gauzak pixka bat aldatu zituzkeela, eta hori esplikatuko digu berak asteazkenean beraz. Presoen askatasunak jola handi bat ukanduela Irlandan, egan dugu, koropiloaren desegiteko zaila izan dela, behar bat Tony Blairren eragina ere izan dela. Amabost urteren buruan, jende batzu beti preso dira, hainitz dira askatzeko? Orduan, 1988 landa, akordioetan sartu zen suetena egin zuten erakundeetako presoak askatuko zirela, beraz, ez ziren deia denak askatu, baziren baldintzak, eta sortu zuten erakunde berezi bat ikertzeko, nola askatuko ziren hoiek. Eta bi urte eman zuten hoien askatzeko, eta etzen ere egeski pasatzen zerbait, gara jartan unionistak eta gobernu, Britainiak handiko gobernuko ministro batzu eta aurka ziren, erraiten zuten, kritikatzen zuten nola askatuak ziren, eta bar. Eta bi urtez egin zen, eta bi urteta gero hori nola, geroztik ez da aipatzen den gai bat gehiago, eta preso sartu diren jendeak geroztik dira disidentziako, disidentzian parte hartzen duten jendeak. Euskal presoekin gertatzen den bezala, dispertsioa sakabanaketa, olako neurriak hartuak ziren Irlandako presoen kontra ere bai? Bai, bai, eta bon, nik ez dut hori bereziki ikertu, beraz ez dizut erantzun zehatz bat ematen al, baina konferentziaren prestatzean, bai, bazen, arazo hori bazen, zenta preso batzu Inglaterran ziren, eta familiak Ipar Irlandan, beraz bai, bazen galdera hori, eta hala ere, presoen historia ere Ipar Irlandan desberdina da Euskal Herritik, larrogeigarren hamarkadako borroka biziki gaitzak egin zituztelako gotxe grebak eta bar, eta beraz bazituzten eman dezagun elgarrekin izateko baldintza batzu hola Ipar Irlandako kartzelan. Euskal Herrian, lehen urrats tipiak Espainiako gobernuarenganik duela bi aste gertatu dira, ez dituzte presoak askatu, baina Batasunako kideen auzia gelitu da akordio bat izan baita, nunbait hori gauza berria. Esperantza hori konparatuko da pixka bat Latonita 1918an gertatu denarekin Irlandan? Mintzaldian? Ez zindizut erantzunik eman. Badakit jendeak esperantza baduela eta itxoiten dituela erantzunak, galdera guzi horiei, ni ez naiz gai horien emaiteko, baina gainera Euskal Herriako konfliktua eta historianik ez ditut aztertu, bali irateke beste ikerlari batzu horren aipatzeko behar bada, baina nik ikusten dudana da, 2011 geroztik, transizio batean girela, ezakite gaiten alden ez bake prozesu bat, baina gutienez bai transizio prozesu bat, eta gauza batzu aldatzen direla, eta hoietarik gauza bat da, eman dezagun, guk askatasun gehiago dugula ere, euskal konfliktuaren aipatzeko, eta olako gaien aipatzeko, nik uste dut libertate gehiago badela ere, eta ikertzeko gauza horiek. Justuki horren adibide bat beraz antolatzen duzen mintzaldi hori. Nori zuzendua da gehiago mundu unibertsitarioari? Bai, alde batetik bai, nire aldetik hori zen interesa. Badira ikasle batzu gai horietaz lan egiten dutenak Parisen, unibertsitate batzuetan. Badira erakasle batzu ere interesatuak direnak. Eta bai, hori alde batetik, badira juristak ere interesatzen direnak, eta zabalago ere badoa, zenta badira bakegileak edo erraiten dena praticien de la pe, hoiek ere interes bat badute, beraz aski interes zabala da, hasi ginen izenak biltzen hasi ginelarik baginuen amak bat izen lehen hastean, eta hor 80 izen eta iritsi gira, beraz biziki zabala da. eta badakit badirela ere kazetalariak eta militanteak diren jendeak ere. Gai hori eta mintzaldi hori antolatzen duzuena astezkenean, erran nahi duzu 2011 adibidez ezingo zela antolatu. Bez, zuk senitzen duzu hortan bederen kanbiamena? Ez dakit ezingo zenez, baina badakit orain posible dela eta interesgarria dela eta lankidek erraiten dute interesgarria dela ere, beraz, bai. Interesa bai, atxamaiten dakote, baina jadanik zerbait ezagutzen dute zure inguruan edo ala ere aski ez ezaguna gelditzen da mundu unibertsitarioan ere? Biziki ez ezaguna eta biziki biziki goti nola ezan azaldua izan den zerbait da eta ez da iztegirik hortaz hitz egiteko, ez da ikerketarik biziki gutxi egina izan da, hortaz, eta beraz hori iztegi hori falta da gogoeta bat, falta da analisia bat ikerlariak ekartzen alduena, hori guztia sortzekoa da, eta nik nire idekitze itzan erranen dudan gauza bat da, eman dezagun nik ikertu nuen 1979an, Ipar Irlandan sortu zen lehen erakunde bat bakea aintzinarazteko eta hor ari zen lanean gizon bat, Maurice Hayes deitzen zen, eta berak idazten du bere biografian, autobiografian, joan zela unibertsitatera gara jartan ikasteko nola konfliktua zer zen Ipar Irlandakoa eta nola konpontzen altzen. Eta joan zen unibertsitatera eta han errantzioten, baina guk hori ez dugu ikertzen, sobera tentsio sortzen du eta sobera bereizketa sorlezake ikerlarien artean. Eta ez zuen ezer atxeman, ez memorio bat, ez tesia bat, ez ezer. Eta pixka bat uste dut egoera hortan dela Euskal Gatazkaren ikerketa arloa bederen Frantzian, ez da ikertua den zerbait ez ezer eta balio luke gehiago garatzea. Mintzaldia, bost hitzlari laburki orkesteko nola iraganen den, aipatu duzu jadanik Kieran McEvoy, izanen zela? Bai, bai, bera da gure gomita nagusia, berak aski luzaz aipatu dugun gaia lehenago, pixkat presoen gehi hori, eta gero mintzatuko da Nicola Ferran, OIP-ko jurista bere zitua da eta berak ikertuko du presoen urbilketaz diren testoak lege mailan, bai Frantzian, bai Europa mailan. Nicola Ferrantik landa Santiana Kaseno izanen da, abokatua dena eta initz lan egiten duena Euskal presoen aferetan eta bere esperientzia kontatuko digu. Eta hortarik landa izanen dira Gabi Moezka, preso ohia dena, eta pixka bat presoen ikuspundotik azalduko duena nola ikusten den presoen gai hori, eta nola ikusten den ere presoek ukan lezaketen rola bat edo kargua bake kontestu batean. Eta azkenik Joana Aranburu izanen da, Euskal preso baten alaba dena eta familiek nola bizitzen duten presoen egoera hori eta bereziki urrun izate hori aipatuko digu. Mintzaldi horren ondotik edo mintzaldi horren gibelean bada ideia bat intelektual mundu hori edo pixka bat unkitzea eta bera ere engaia dadin gatazka horren konponbidean? Bo, ez dakit, hori badenez, bederen gu hor antolazale girenetan guk baditugu galdera batzu gogoan, badugu gogo eta bat, nahi ditugu galdera horiek aintzina eraman edo gogo eta bat sortu. Beraz gutien ez guretzat, hori guretzat da, gero beste norbait interesatzen bada hainbat hobe. Joana Etxart, mila esker argitasunak emanik, astezkeneko seminario hortaz. Pasa egunon. Mil esker zuei, adio.